Loma yaba, pigin dani liye. Lan ya po in piba. Miya yi kugo tuni yi kalma utiyanu ni nying bar miya po. Ke yin pa utiyanu yi yula nan ya parlun fo. Ya len gar ki mano po. Lan tiye lampundi yin ya piyagro mam. Data mani le nganduna nan nyin yaba. Ama yiyan tiyana pan man ten yin lebri. Ke yin fir ki gar ki bandi utiyanu yam vwama. Lan tiye ya len ngani ki mano po. Ke go dagari chayin. Kalma min ba ya ngamir pa biya po. Njere kuri yeni yendo. Yinda nwa yu yula ke yiche yin tiye mama. Yin ya pial yu mili ke chwoke dagani nano tiye nubiye kipun yuwa kuli li dandale ya banlu. Kalma nane timpia igba namvuli ke iyaba gba nan yendi ni mama. Ke igba namvuli yen kitata tuona. Ligo tiye yeni len timba ya abinye kristini. Bakati yaba, tukuli tiye gba nan yendi ke tugulen ti yaba. Nene gba namvuli ntugule ni yimam. Amatin pia ya pabu kitata. Nanu tiyo nupuni yuwa kuli ngambil mamu. Lan wane yuwa mpiasa wal mamu pabu. Wanya wang ma kalunhuwa leni li dandani. Yuwa mpia olie bitoro mpabu mo. Wanya toro leni yantia yenli. Yuwa mpia mebangma ya pabu mo. Wanya bangma. Yuwa mo mpia ki ya pari olie pala ya pabu. Wanya pari bipala. Yuwa mpia ki ya puni ya benluobu pabu mo. Wanya pun balente buri kindi. Yuwa ba me gobr miya pa mo. Wanya gobr len li yan kuwari. Yuwa mo ba me ninyeng bar miya pa bo. Wanya piya pa mali li po. Yinda buwaye liye mo len pala liye. Yinya nanma yari mbiya. Kiya kubi yari ngane kripa. Yinya buwa man yi yaba. Nani yabin kwi yen. Ya jingri man yi yaba. Ya tuun man len li yan kuwari. Kida piya kwa di jay. Yi paran ya tuone yi tuon po kalma yi tuono dier po. Yi ya mangri pala yi sugu minni. Yi ya piali juun li falani. Yi ya jan man kada kere. Yi ya ton man bine gar ngamba lemban luo yara. Ke gan bi cham changu bo nganla. Ya gal te man ya ban wang yi fala. Yende gal bi mani kada sorba. Yi mang man yi pala len ya bin pial pa mali. Ke go vuri len ya bin vuri. Yin ya piya mani yantia yenle yi yaba. Yin da buwaki ya teni kiyama. Yin da fini yi yula. Ama yin kereli yu mili ndiyeri yi. Da nuwa mani yi yula ke iti yanfo damba. Yin da guwano ba mi biyar ma kalma wantien yi ya biyar mpo. Ya ling mani ya ringane bende kul nintuwari. Yin mwan mani yin firma amkul. Keli ya nwa yimba. Yin ya yelen mi ya nduwa ma len bende kul. Mbuwa kaba. Da tu mani biyar pampane yi yula po. Ama yin kerman utin pa bien darin chua kermali diani. Menin tie opan tulo. Menin ba tu ibier pampani. Kugo yer. Mukom yagbade ayibade. Hampo wanje. O nyun yagbado. Hampo wanyo. Kelma ayatin yeni ado ni oyulpo amukwa mwana. Nganda tuo keme biar mpara. Ama ngampar mi biar ma kelma mngam tiyempo.